toată lumea, lai, lai, lai, lai, lai. Ca iubita mea niciuna, la le le le le. Ca o stea din cer aleasă, la le le le le. Ca o floare de frumoasă, la le le le le. Dar fi să-ntorc pământul, la le le le le. Tot la tine-mi zboară gândul, la le le le le. Ca sunt fete în toată lumea, la la la la la le le. Dar ca tine nu-i niciuna, la le le le le. Aș culege pentru tine, la le le le le. Toate flori și florile ți-ar spune, la-le-le-le-le, că nu-i una ca și tine, la-le-le-le-le. Dar fi să-ntorc pământul, la-le-le-le-le, tot la tine-mi zboară gândul, la-le-le-le-le. Că sunt fete-n toată lumea, la-le-le-le-le, dar ca tine nu-i niciuna, la-le-le-le-le. Fi să-ntorc pământul, la-le-le-le-le. Tot la tine-mi zboară gândul, la-le-le-le-le. Că sunt fete-n toată lumea, la-le-le-le-le. Dar ca tine nu-i niciuna, la-le-le-le. La tine-mi zboară gândul, la-le-le-le-le. Că sunt fete-n toată lumea, la-la-la-la-le-le. Dar ca tine nu-i niciuna, la-le-le-le-le. Dar fi să-ntorc pământul, la-le-le-le-le. Tot la tine-mi zboară gândul, la-le-le-le-le. Că sunt fete-n toată lumea, la-la-la-la-le-le. Ca tine nu-i niciun.